السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ndugu zangu Waislamu, hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha kufanya ibada kubwa ya siyam ya mwezi wa Ramadhani. Pia hatuna budi kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha kufika siku hii adhim ya Umuidi al-Fitr, na kushirikiana na Waislamu wote duniani kwa ajili ya kuadhimisha siku hii ya Eid al-Fitr. Ndugu zangu Waislamu, pia hatuna budi kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala mara kwa mara azikubalie siamu zetu na kila amali njema tuliyoifanya katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ndugu zangu Waislamu, tunaishi katika zama zilizojaa ushirikina. Tunaishi katika zama zilizojaa bid'ah. Tunaishi katika zama zilizojaa dhalalat na ilhad. Ndugu zangu Waislamu, ni lazima kila mmoja katika sisi ajue kwamba tunatakiwa tumpwekeshe Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada zake, na lazima kila mmoja katika sisi ajue kwamba ushirikina ni sumu ya Muislamu. Na ndugu zangu Waislamu, usipojua tauhidi ni ipi na ushirikina ni upi, lazima utapotezwa na uingie katika ushirikina. Mtu asiyejua ni kama kipofu. Kipofu anaweza akapotezwa akapelekwa katika upande wowote wa upotofu kwa sababu haoni. Kwa hiyo mjinga naye ni kama kipofu. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala yakuli, أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Je, yule anayejua kwamba hayo uliyoteremshiwa wewe Muhammad ndio haki akayafuata na kutekeleza, huyu ni kama kipofu? Sio sawa. Anayejua tauhid akampwekesha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kumuabudu, si sawa na asiyejua. Afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbika alhaqqu kaman huwa a'ma innama yatadhakkaru ulul albab. hakika wanatafakari na kupata mauidha wale wenye akili. Ndugu zangu Waislamu, lazima tujue kwamba jambo kubwa alilotuamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala kuliko mengine yote ni tauhidullah, kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zake. Na tujue kwamba jambo kubwa alilolikataza Allah Subhanahu wa Ta'ala ni ushirikina. Na ndugu zangu Waislamu, lazima tujue pia kwamba mtu anayekufa na huku ana tauhid, anampwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada, huyu ni katika watu wa peponi. Na pia kinyume chake, mtu anayekufa na anamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika moja katika ibada zake, huyu ni katika watu wa motoni. Fi sahihi Muslim, an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala قال صلى الله عليه وآله وسلم من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. Mtume صلى الله عليه وسلم anasema mwenye kukutana na Allah na hajamshirikisha naye na kitu chochote, huyu ataingia peponi, na atakayekutana na Allah na huku anamshirikisha Allah na kitu kingine, huyu ataingia motoni. Wa hakadha yakulu Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimina min ansar. Hakika mwenye kumshirikisha Allah na kitu kingine, huyu Allah amemharamishia pepo, hata ingia peponi ngo. Wa ma'wahu an-nar, na marejeo yake huu ni motoni. Wa mali dhalimina min ansar, washirikina hawana wasaidizi watakao wanusuru. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima tutahadharishane, tutahadharishane ushirikina, tuamrishane tauhid, kumpwekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zake, na tutahadharishane na ushirikina, kwa sababu ushirikina ni sumu kwa Muislamu. Ushirikina unafuta madhambi, unafuta thawabu. Ushirikina unafuta thawabu. Mtu ana miaka 50, ushirikina wa sekunde moja unafuta thawabu za miaka yake yote 50 aliyoishi, au miaka 70 anayoishi. Akifanya ushirikina wa sekunde moja, unafuta thawabu zake zote. Hivi ndivyo alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala akimwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam kipenzi chake, wa laqad uhiya ilaik wa ila alladhina min qablik la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min alkhasirin. Umekwisha kupewa wahi wewe na waliokuwa kabla yako kwamba ukifanya ushirikina amali zako zitaporomoka na utakuwa katika wenye kupata hasara. Kwa ndugu zangu Waislamu, lazima mara kwa mara tuamrishane tauhid, kumpekesha Allah Subhanahu wa Ta'ala katika ibada zake, na tutahadharishane na kukatazana ushirikina. Ndugu zangu Waislamu, baada ya tauhid, jambo kubwa alilotuamrisha Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sala. Sala ndiyo nguzo kubwa baada shahadatain, baada shahadati an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan Rasulullah. Nguzo ya pili kwa ukubwa ni sala. Ndugu zangu Waislam, sala ndiyo nguzo pekee ambapo Mtume SAW aliipokea moja kwa moja kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mbinguni. Sala ndugu zangu Waislam ndiyo ibada pekee ambapo kila mtu ataulizwa nayo siku ya kiyama. Mwanzo kabisa katika amali zake ataulizwa sala. Kwa ndugu zangu Waislam, ibada ya sala ni ibada adhima. Ndugu zangu Waislam, kuna baadhi ya wenzetu ambao leo wataanza kukimbia misikiti. Leo tu wataanza kukimbia misikiti. Misikiti ilikuwa inanawiri katika mwezi wa Ramadhani, misikiti inajaa, Lakini leo baadhi ya wenzetu wataanza kukimbia misikiti. Hawa hukumu yao ni kama ifuatayo. Ndugu zangu Waislamu, sala, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha sala katika aya nyingi. Faqala Ta'ala, hafidhu 'ala as-salawat was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Hafidhu 'ala as-salawat, hifadhini na dumuni juu ya sala zote. Was-salati al-wusta, na salati al-wusta salatu al-'asr. Wa qumu lillahi qanitin, simameni kwa ajili ya Allah hali ya kuwa wanyenyekevu. Hii ni moja katika aya ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anaamrisha Waislamu sala. Wa aqimu as-salata wa atu az-zakah warka'u ma'ar raki'in. Ni aya nyingi. Ndugu zangu Waislamu, Allah Subhanahu wa Ta'ala alipoelezea katika suratul Mu'minun wale waumini wenye sifa nzuri, ambapo Allah Subhanahu wa Ta'ala malipo yao itakuwa ni pepo ya Firdaus, akaanza sura yake suratul Mu'minun, qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un, akaendelea mpaka Allah Subhanahu wa Ta'ala akasema walladhina hum ala salatihim yuhafidhun ulaika humul warithun alladhina yarithuna al-firdaus hum fiha khalidun. Hao wenye kuswali, wale ambao wanadumu katika sala zao, hao ndio wenye kurithi, ambao watarithi pepo ya Firdaus, pepo ya juu kabisa. Pepo ya Firdaus watairithi waumini hao ambao ni wenye kuswali. Ndugu zangu Waislamu, ni aya nyingi ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaahidi wenye kuswali pepo. Ni aya nyingi. Leo ndugu zangu Waislamu, kuna baadhi ya wenzetu wanaswali mwezi mmoja, wanawacha sala miezi 11. Aina al-Islam, uko wapi Uislamu? Unaswali mwezi mmoja peke yake, unamwabudu Allah mwezi mmoja peke yake, miezi 11 unamuasi Allah, unamtii shetani. Uko wapi Uislamu wako? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akithibitisha hukumu ya wenye kuacha sala, alhadith fi sunan an-Nasa'i an Buraidah al-Aslami radiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wasallam al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Ahadi iliyo baina yetu na baina ya makafiri ni sala, mwenye kuacha sala amekufuru. Wazi mtume anabainisha wazi kwamba mwenye kuacha sala ni kafir, sio muislamu. Hadithi nyingine ya Jabir ibn Abdullah fi sahihi Muslim an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anna rasulallah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yaqul inna baina ar-rajul wa baina ash-shirki wal-kufri tarka as-salah, hakika baina ya mtu na baina ya ushirikina na ukafiri ni kuacha sala. Akiacha sala huyu si muislamu, ni kafiri. Hadithi iko wazi. Ndugu zangu Waislamu, tusifichane kwa maneno haya ya Mtume SAW na hadithi hizi. Moja kwa moja ni kwamba asiyesali ni kafiri bila kufichana. Na tukisema ni kafiri, wanasema maulama, huyu hasaliwi, akifariki hazikwi katika maziara wa Islam, ni kafiri. Ni kafiri sawa sawa kama ukafiri wa Johnson na John na nani. Moja kwa moja. Hawa wanaoacha sala miezi 11, ndugu zangu Waislamu, hawana haya. Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaneemesha neema nyingi. Allah amewaneemesha kwa viungo sawa sawa. Wana macho, wana masikio, wana kila neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Badala ya kumshukuru Allah, wanamshukuru shetani. Wanamkufuru Allah, wanamshukuru shetani na kumtii shetani, wanawacha sala. Ndugu zangu Waislamu, nguzo kubwa baada shahadatain as-salah. Na as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhim walikuwa wakiona hakuna jambo lolote katika amal ambalo kuliacha ni ukafiri isipokuwa sala. Hadithi Abdullah ibn Shaqiq fi sahih at-Tirmidhi yaqul kana ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra as-salah. Walikuwa masahaba wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hawaoni amali yoyote ambayo kuiwacha ni ukafiri isipokuwa sala. Usende kufanya haji, ubaki na ubakhili wako. Usitoe zaka, ubaki na ubakhili wako. Ni madhambi makubwa, lakini sio kafiri. Ukiwacha sala ni kafiri. Kanu yarawna, kanu la yarawna shay'an min al-a'mal tarkuhu kufrun ghayra as-salah. As-salaf walikuwa hawaoni jambo lolote kwamba kuliwacha ni ukafiri isipokuwa sala. Leo ndugu zangu Waislamu, watu wanajiita Waislamu halafu wanawacha sala miezi 11. Ndugu zangu Waislamu, wazazi lazima watilie mkazo jambo la sala kwa watoto wao. Misikiti mingi unapoingia ndugu zangu Waislamu, huoni watoto zaidi ya 5-10. Wengine wako wapi? Watoto wa Kiislamu wako wapi? Mbona wazazi ndio wanaosali watoto wao wamewaacha nyumbani au wanacheza mabarabarani, watoto hawana haja na watoto wale kuja msikitini? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wal hadith fi sahih al-Jami, anasema Mtume sallallahu muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 70 wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 10. Saha Sheikh Al-Albani rahimahullah, mtu anasema waamrisheni watoto wenu sala wakiwa na umri wa miaka 7, na wachapeni kwa kuacha sala wakiwa na umri wa miaka 10. Nani katika wazazi sisi anayefanya hivyo? Nani mzazi ameonekana anamchapa mtoto wake wa miaka 10 kwa kuacha sala? Nani? Ndugu zangu Waislamu, hii ni amri ya Mtume. Wazazi tusipofanya hivyo tunapata madhambi. Tusipoamrisha watoto wa miaka 7 kusali tunapata madhambi. Hii ni amri ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wazazi tunaamrisha watoto, tunawaamsha watoto saa 10, wanachukuliwa na mabasi. Unakwenda kuswali alfajiri, watoto wako kwenye mabasi wanasinzia, hawaamrishi kuswali. La, hawaamrishi kuswali, hawaamshi kwa sababu ya sala, wanaamshwa kwa sababu ya kwenda skuli mapema. Ndivyo tulivyo Waislamu, ndivyo tulivyo. Hakuna anayemwamsha mtoto wake kwa ajili ya sala alfajiri, hapana. Hatuamrishi watoto wetu sala za dhuhuri mchana, tutaamrisha watoto wetu sala alfajiri? Tuna udhaifu mkubwa ndugu zangu Waislamu. Wazazi wanachangia watoto kutosali. Wazazi wanachangia moja kwa moja, bali watoto kupotea, na kuharibika, chanzo kikubwa ni wazazi, kwa sababu wazazi hawalei watoto wao malezi ya Kiislamu tangu wakiwa na miaka 7. Mtoto wa miaka 20 tayari amemaliza secondary ndio unamwamrisha kusali? Atakwenda kusali huyo? Ulikuwa wapi miaka 7, miaka 10 usimwamrishe mtoto wako? Wasema mahukama, mtoto akiwa na miaka 7, 8 mpaka 10 anafuata kila amri ya mzazi. Mtoto akiwa na miaka 7 mpaka 10 anafuata kila amri ya mzazi, anaifuata. Nenda kaswali, mtoto anakwenda. Lakini sisi wenyewe hatuwaamrishi watoto wetu. Hatimaye mtoto anakuwa mkubwa, unakwenda kutafuta walimu, tumfanye nini mtoto wewe? Mfanye nini ruqya? Ruqya gani na wewe umezembea? Umefanya uzembe tangu mwanzo. Mzazi hasomi Qur'ani, mtoto atasomaje Qur'ani? Mzazi haendi msikitini kuswali, mtoto atakwenda vipi? Wayansha unashi ulfitiani fina kama kana awadahu abuhu. Mtoto anakulia vile alivyozoeshwa na mzazi wake, vile vile anavyozoeshwa na mzazi wake ndivyo anavyokulia mtoto yule. Kwa tunawalea watoto wetu vibaya, ndio maana hatimaye wanatushinda watoto. Kwa hiyo muru auladakum bisalati wa hum abna'u sab'in wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashrin. Na ndio maana watoto wachache misikitini mwetu, kwa sababu hiyo wazazi hawatilii umuhimu jambo la swala wala hawaamrishi watoto wao. Ndugu zangu Waislamu, yakulu Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudhuha an-nasu wal hijara alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enyi mlioamini, zikingeni nafsi zenu na ahli zenu, wake zenu na watoto wenu, zikingeni nafsi zenu na watoto wenu moto. Wewe utaridhia uende peponi, mtoto wako anachomwa kwa sababu ya kutomwamrisha ibada. As-salaf walikuwa wakiwaamrisha watoto wao kama amri ya mtume hivi hivi. Miaka saba mtoto anaamrishwa kusali. Miaka saba mtoto anapewa mazoezi ya kufunga. Siyam. Watoto wanapewa toys kuchezea ili asisikie njaa. As-salaf walikuwa wakifanya hivyo. Nani katika sisi anayefanya hivyo? Mtoto akipewa mazoezi ya kufunga anaambia atapata ansa. Nani akakwambia somo inaleta ansa? Man kala la kahana. Uzembe wetu ndugu zangu Waislamu. Kwa lazima wazazi washirikiane katika jambo la kuamrisha watoto, sio mama peke yake wala sio baba peke yake, lazima ushirikiano baina yao. Asiachiwe mama peke yake hataweza, wala baba peke yake hataweza. Lazima ushirikiano baina ya baba na mama katika kuwahimiza na kuamrisha watoto wetu ibada hii ya sala. Ndugu zangu Waislamu, upande wa kina mama, nasaha kwa upande wa kina mama. Kina mama, mcheni Allah kwa waume zenu. Mcheni Allah kwa waume zenu. Ni wajibu wake kuwatii waume zao. Kila aliyeolewa ni wajibu kumtii mume wake katika kila jambo madam si maasiya. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam fi sahihi al-Jami' an Abi Huraira radhiyallahu anhu qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. إذا صلت المرأة خمسها, mwanamke akisali sala zake tano, وصامت شهرها akafunga mwezi wake wa Ramadhani, وحفظت وحصنت فرجها akaihifadhi tupu yake na zina, wa ataat zawjaha akamtii mume wake, qila laha ataambiwa udkhilil janna min ayi abwabil jannati shi'ti, ingia peponi kwa mlango wote wa pepo unaotaka. Mtume sallam hakuachia kwamba mwenye kuswali sala tano, akafunga mwezi wake, akahifadhi tupu yake, akamalizia wa ataat zaujaha, na akamtii mume wake. Kwa jambo la kuwatii waume, wanawake ni lazima. Taatu zauj ni wajiba kwa kila mwanamke, lazima amtii mume wake vyovyote alivyo. Hata kama mwanamke ni tajiri, mwanamume ni maskini, lazima amtii mume. Hawezi kutoka mwanamke mpaka kwa idhini ya mume. Hakadha. Ndugu zangu Waislamu, nataka kumalizia hutuba hii kwa kutiliana umuhimu na kuhimizana kwamba tunakabiliwa na ibada nyingine ambayo ni ratiba ya mwezi wa Ramadhani. Baadia ya mwezi wa Ramadhani ni sittin min Shawwal, kufunga siku sita za mwezi huu wa Shawwal. Ni somu ya sunna, lakini ina faida nyingi. Mtume sallam fi sahihi Muslim an Abi Ayyub al-Ansari رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من يكفونغا موزي رمضان كيشا كوفواتيا نسيكو ستا زا شوال إنكوا نكما ليفونغا مكام زيما سيكو موجا كوكومي ويو نثواب نينجي دوغزانغو إسلام ثواب زا صيامو هي يا ستا من شوال. Wala si lazima kuzifunga mfululizo, unaweza ukafunga moja baada ya nyingine ukapumzika. Almuhimu saumu ya sita ya Shawwal ni tunahimizana ndugu zangu Waislamu tusiiwache. Wanasema maulama hii ni baadia ya mwezi wa Ramadhani. Kama ilivyo katika sala za faradhi kuna kablia na baadia. Kwa hiyo baadia ya mwezi wa Ramadhani ni sita min Shawwal, kufunga siku sita za Shawwal. Ndugu zangu Waislamu, pia nakukumbusheni sunna nyingine baada ya sala hii ni kurudi kwa njia nyingine. Ukija na njia uliokuja nayo, sunna ni kurudi kwa njia nyingine. Pia sunna ni kuswali rakaa mbili tukifika nyumbani. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiswali rakaa mbili baada ya kufika nyumbani, kwa hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu kana sallallahu alayhi wasallam la yusalli qabla al-Eid shay'an wa idha aw fa idha raja'a ila manzilihi salla rak'atayn. Mtume alikuwa hasali kabla ya Eid wala baada ya Eid sunna yote, lakini akifika nyumbani anasali rak'a mbili za baada ya Eid. Tusisahau ndugu zangu Waislamu. Nasalul Maula subhanahu wa ta'ala biasmaihi alhusna wa sifatihi alula an yaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha انت وليها ومولاها برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا اللهم من الراشدين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وتقبل الله منا ومنكم.